ฝ่าบาทข้าพระองค์ควรไปทูลพระราชินีไหมพะยะค่ะว่าพระองค์กำลังประชวร ไปเถอะโอ้ยไปบอกได้โอ้ย ข้าพระองค์จะไปเดี๋ยวนี้แหละพะยะค่ะ โอ้ย เป็นยังไงบ้างเบคะเกิดอะไรขึ้นกับพระราชาผู้ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนเลยไอ้นั่นรองเจ็บที่ไหนบ้างพี่คะบอกมันแค่หน่อยพี่คะ ใช่เจ็บมากเจ็บตรงท้ายทอยเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวขอมันแค่ดูหน่อยได้พี่คะเอ้ยนี่เจ้าเอาตะเกียงมาใกล้ๆหน่อยสิ พะยะค่ะนี่พะยะค่ะ โอ้ย หม่อมฉันเห็นแล้วพี่คะเหมือนฝีขนาดใหญ่ธรรมดาแล้วฝีไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไม่นานเดี๋ยวก็หายเองเมื่อฝีแตกแล้วหนองออกความเจ็บปวดจะทุเลาลงเพคะ แต่ทำไมมันถึงได้เจ็บอย่างนี้ล่ะมันเจ็บมากเลยนี่ไม่ใช่ฝีธรรมดาแน่มันเจ็บจริงๆโอ้ยเจ็บเหมือนกับสมองจะระเบิดแล้ว ไหนขอหม่อมฉันดูหน่อยว่าพระองค์นั้นมีไข้หรือเปล่าเพคะโอ้โหตัวร้อนมากหม่อมฉันคิดว่าต้องรีบตามตัวหมอหลวงแล้วพี่คะหมอพระองค์อยู่นี่เชิญเข้าไปได้ข้าจะถือตะเกียงให้ท่านเองตรงด้านท้ายถอยนี่นะหมอนี่เห็นไหม นี่ไม่ใช่ฝีธรรมดาเป็นฝีใหญ่อักเสบมากและน่ากลัวด้วยข้าพระองค์ไม่อยากเห็นใครเป็นฝีใกล้กระดูกสันหลังและสมองเลยจริงๆพะยะค่ะ เราควรจะเจาะหัวฝีออกไหมมันจะช่วยหายเจ็บบ้างหรือเปล่า ฝีนี้อักเสบมากจนเกินกว่าที่จะเจาะได้แล้วพะยะค่ะข้าพระองค์ไม่อยากให้พิษของมันลามไปสู่เส้นเลือดคงต้องรออย่างเดียวข้าพระองค์จะกลับมาวันพรุ่งนี้เพื่อเฝ้าดูพระอาการอีกพะยะค่ะ ฝ่าบาทผู้เผยพระวจนะอิสยาขอเข้าเฝ้าพะยะค่ะ ดีเชิญท่านเข้ามาได ้พะยะค่ะ นี่คือเวลาที่เราต้องการอยากพบผู้รับใช้ของพระเจ้ามากที่สุดเชิญท่านเข้ามาเชิญเข้ามาท่านเป็นบิดาด้านจิตวิญญาณของเรามาตลอดหลายปีขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยม โอ้ยข้าป่วยหนักมากข้าจะหายไหมเนี่ย ข้าแต่พระราชาข้าพระองค์มาด้วยข่าวสำคัญพระเจ้าทรงข้าพระองค์มาเพื่อทูลฝ่าบาทให้จัดการบ้านการเมืองให้เรียบร้อยเพราะพระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์ในอีกไม่ช้าเพียค่ะ อะไรนะไม่นะไม่ ชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าข้าพระองค์ทูลลาพะยะค่ะ พระราชาเฮเซคียาหันพระพักเข้าหาฝาผนังห้องและอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ที่ได้ดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างซื่อสัตย์หมดทั้งใจและกายอุทิศเพื่อพระองค์ได้ทำในสิ่งที่ดีในสายพระแนตรของพระองค์ข้าพระองค์ยังไม่อยากตายข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดพระเจ้าข้า ก่อนที่ท่านอิสยาผู้รับใช้ของพระเจ้าออกจากพระราชวังพระเจ้าได้ตรัสแก่ท่านว่า เจ้ากลับไปบอกแก่เอเซคียาผู้นำประชากรของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสว่าเราได้ยินคำอธิษฐานได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วเราจะรักษาเจ้าให้หายในวันที่สามนับจากนี้ไปเจ้าจงไปที่วิหารของพระเยโฮวาเราจะเพิ่มอายุให้เจ้าอีก15ปีเราจะปกป้องเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เจ้า และเพื่อเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา หลังจากนำข่าวไปแจ้งให้แก่พระราชาเฮเซคียาอิสยาได้บอกให้นำเอาขนมมะเดื่อมาวางที่หัวฝี ท่านอิสยาจะมีหมายสำคัญอะไรที่จะบอกว่าข้าจะสามารถไปที่พระวิหารได้ภายใน3วัน พระองค์อยากให้พระเจ้าทำให้เกิดเงายาวที่นาฬิกาแดด10ขั้นหรือเงาย้อน10ขั้น การจะให้เงายาวออกไปนั่นมันไม่ยากหรอกงั้นให้เงาย้อนหลัง10ขั้นดีกว่า หลังจากที่อิสยาอธิษฐานเงาของนาฬิกาแดดถอยหลัง10ขั้นในวันที่3เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้พระราชาเฮเซคียาพระอาการดีขึ้นพอที่จะเสด็จไปยังพระวิหารเพื่ออธิษฐานได้เหตุการณ์อันน่าพิศวงได้เกิดขึ้นเมื่อเงาดวงอาทิตย์ถอยหลัง10ขั้นเป็นสิ่งที่บรรดานักดาราศาสตร์ชาวบาบิโลนต่างประหลาดใจต่อมาเมื่อพวกเขาทราบว่าเป็นการอัศจรรย์ที่เกิดจากการที่พระเจ้าทรงรักษาโรคแก่กษัตริย์ของยูดาห์กษัตริย์แห่งบาบิโลนจึงส่งคณะทูตเพื่อไปแสดงความยินดีและมอบเครื่องบรรณาการแก่พระราชาเฮเซคียาพวกเขาหวังว่าจะมีโอกาสได้รู้เรื่องของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้มากขึ้น ขอพระราชาเฮเซคียาทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะข้าแต่ฟาบาทบัดนี้คณะทูตจากประเทศบาบิโลนได้เดินทางมาถึงแล้วพะยะค่ะ พวกเขามาอย่างเป็นมิตรไหมเอลียาคิม พะยะค่ะฟาบาทพวกเขานำเอาสารและเครื่องบรรณาการจากพระราชาเมโรดัสบาลาดานของพวกเขาหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าฟาบาทประชวรและได้รับการรักษาอย่างน่าอัศจรรย์เขาอยากรู้จักเราและพระเจ้าของเรามากขึ้นพะยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญพวกเขาเข้ามาหาข้าได้นะเมื่อได้พบปะกันตามธรรมเนียมแล้วจงพาพวกเขาไปพักในห้องรับรองที่ดีที่สุดของราชวังจัดอาหารจากโต๊ะเสวยให้พร้อมหลังจากให้พวกเขานอนพักให้สบายดีแล้ววันพรุ่งนี้ข้าจะตอบคำถามพวกเขาเป็นการส่วนตัวและนำพวกเขาชมพระราชวังของข้าและกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของข้า วันรุ่งขึ้นแทนที่พระราชาเฮเซคียาจะถ่อมตัวยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและอำนาจการรักษาโรคอย่างน่าอัศจรรย์พระราชาเฮเซคียามีใจผยองและอวดให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในท้องพระคลังของพระองค์ทั้งเงินทองเครื่องเทศและน้ำมันอย่างดีอาวุธและเครื่องใช้เพื่อการสงครามและทุกอย่างที่อยู่ในท้องพระคลังของพระองค์ไม่มีอะไรในราชวังหรือสิ่งใดที่อยู่ในอาณาจักรของพระราชาเฮเซคียาที่ไม่ได้แสดงให้เห็นคณะทูตเดินทางกลับไปรายงานแก่พระราชาบาบิโลนถึงความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ของประเทศเล็กๆอย่างยูดาห ์ข้าแต่พระราชาเฮเซคียาท่านผู้เผยพระวจนะอิสยาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทพระยาค่ะ โอ้เชิญเข้ามาเดี๋ยวนี้ได้เลยนะ ข้าแต่พระราชาเฮเซคียาข้าพระองค์อยากถามฝ่าบาทว่ากลุ่มคนที่ออกจากราชวังของพระองค์เหล่านั้นเป็นใครพวกเขาพูดอะไรมาจากไหนกันหรือพระยา ค่ะอ๋อพวกเขามาจากเมืองไกลประเทศบาบิโลน เขาเห็นอะไรในราชวังของพระองค์บ้าง พวกเขาก็เห็นทุกอย่างในราชวังของข้าไม่มีอะไรในบรรดาทรัพย์สมบัติที่มาได้แสดงให้พวกเขาดูนะ บัดนี้จงฟังพระดำรัสของพระเจ้าจงฟังพระดำรัสของพระเจ้าเวลาจะมาถึงเมื่อทุกสิ่งในราชวังนี้ที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สั่งสมไว้จนถึงวันนี้จะถูกขนไปยังประเทศบาบิโลนทั้งหมดจะไม่มีอะไรเหลือไว้และบรรดาลูกหลานของเจ้าจะถูกจับตัวไปเป็นขันทีในราชวังของกษัตริย์แห่งบาบิโลน พระดำรัสของพระเจ้าเป็นสิ่งสมควรแล้วพระดำรัสของพระองค์เป็นจริงเสมอ ข้าพระองค์ทูลลาพระเยซู หลังจากผู้เผยพระวจนะอิสยาจากไประยะหนึ่งพระราชาเฮเซคียาทรงประทับอยู่ด้วยความรู้สึกเสียใจและ ใคร่ครวญทั้งสิ่งที่ได้ทำไปอย่างจริงจัง ข้ารู้ข้ารู้สิ่งที่ทำไปเป็นเพียงยกตัวข้าขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้ยกย่องพระเจ้าข้าถูกชักจูงเพราะความหยิ่งยโสและหลงตัวเองการยกตัวเองขึ้นมาเป็นบาปที่เลวร้ายจริงๆคำตัดสินของพระเจ้าเกี่ยวกับตัวข้านั้นยุติธรรมแล้วพระองค์ทรงยุติธรรมเสมออย่างน้อยหายนะนั้นจะไม่เกิดขึ้นขณะที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอภัยบาปแก่ข้าพระองค์ด้วยที่มีความยโสโอหังข้าพระองค์ละเลยที่ไม่ได้บอกชาวบาบิโลนผู้มาเยือนให้รู้ถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ที่ได้กระทําให้แก่ข้าได้อย่างไรกันนี่ตอนนี้คนเหล่านั้นก็กลับไปหมดแล้วโอกาสของข้าพระองค์ก็ผ่านไปแล้วผ่านตลอดไปเป็นนิดด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยความถ่อมใจอาเมน